جامعات و مدارس کے اساتذہ و طلبہ بین الاقوامی اجتماع کے لیے کیا کردار ادا کریں؟ ان کو سب سے پہلے پہنچ جانا چاہیے تاکہ مذہبی طور پر بھی یہ رہنمائی کر سکے، وہاں جو جو مطلب ہے صفوں کے معاملات، نمازوں کے معاملات، وہ بھی وہ دیکھ لیں غور سے، وہ سب کی ترکیب کریں. یہ مطلب ایک جگہ مہمان خصوصی بن کر ایک شامیانے میں پردہ تان کر پردہ نشین نہ ہو جائیں، بلکہ یہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں، ہر ملک والے سے، ہر شہر والے سے انفرادی کوشش میں لگے رہیں، ساتھ میں بے شک اپنا تعارف بھی کروائیں. تو جب کیونکہ ایک یہ پہلے تو بہت شور تھا کہ دعوت اسلامی میں سب کے سب جاہل، یہ ایک طبقے کی طرف سے شور تھا، لیکن الحمدللہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ شور اس وقت بھی غلط تھا، لیکن اب تو اور بھی علماء کی تعداد بڑھ گئی ہمارے پاس الحمدللہ. تو جب یہ ہمارے علماء ایکٹیو ہوں گے اور یہ ہر طرف جائیں گے اور تعارف بھی ہوگا کہ میں فلاں جامعہ المدینہ میں پڑھاتا ہوں وغیرہ، تو اس طرح مطلب ان کے شکوک و شبہات دور ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے وہ شرعی رہنمائی ان سے حاصل کریں گے، اس طرح وہ مزید قریب آئیں گے، ہر طرح سے مطلب یعنی کہ ہمیں فوائد حاصل ہوں گے اور یہ جامعہ کا بہتر شاید تعارف بھی کروا سکیں گے. اور ہمارے جامعات الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں اہل سنت میں جس میں اتنے دینی مدارس ہوں، یہ تو مطلب ذرا کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں، ہزار ہاتھ طلبا اپنے پاس ہیں جو کسی کے پاس بھی نہیں، بڑے بڑے دارالعلوموں میں بھی اتنے طلبا نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ ہمارے پاس، درجے ہمارے بھرے بھرے ہوتے، ڈھیر اور ڈھیر ہریالی، یا نمازوں میں آپ آئیں ہریالی ہوتی ہے، یہ ایک نہیں ہے صرف کراچی باب المدینہ میں 18 ہے نا جامعت المدینہ، 18 جامعت المدینہ ہے صرف باب المدینہ میں، پھر مزید شہروں میں بھی ہیں، وہ بھی آج کی تاریخ 8 شعبان المعظم 1412 ایسی نے ہجری کی بات ہے، کل کیا ہوگا، بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ جامعات. کہ یہ بھی ایک کڑی ہے ہمارے اس نعرے کی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو ان کو پھیلا ہوا ہونا چاہیے ہر طرف ان کو، اور جو علماء تشریف لاتے ہیں مختلف شہروں سے خاص کر ان کے ساتھ ان کو مراسم قائم کرنے چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، مگر ایسی کوالٹی بھی سب کی نہیں ہوتی، کچھ ہوتے ہوں گے باقی پردہ نشین ٹائپ کے، گوشہ نشین ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طلباء میں ہی مست ہوتے ہیں. اسی طرح طلباء کو پھیل جانا چاہیے اور سب کو بولنا چاہیے کہ میں جامعت المدینہ کا طالب علم ہوں، درس نظامی میں فلاں سال میں پڑھتا ہوں، تو اس سے مطلب ایک اثر پڑتا ہے دعوت اسلامی کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب اس وقت تو ہیں بھی بہت تھوڑے علماء ہمارے، کیونکہ آج وہ امتحان کا سیکنڈ لاسٹ دن تھا، لیکن اکثریت امتحان سے فارغ ہو گئی، آج وہ تنظیم المدارس سے بیچارے تھکے آ رہے ہوں گے، تو کافی تھے مگر وہ جا چکے. تو میرا یہ مدنی پھول انشاءاللہ عزوجل ان تک یہ لوگ پہنچا دیں گے انشاءاللہ عزوجل. وہ سارے علماء ہمارے پھیلے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ بین الاقوامی اجتماع میں، سندھ کے اجتماع میں، جہاں جہاں موقع ملا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی آئیں گے، آئندہ یہ پھیلے ہی پھیلے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے گروپ میں اپنے وہ نہیں چلتے، یہ گروپ میں ادھر دبک کے دو کھڑے ہو گئے، تین ادھر دبک کے کھڑے ہو گئے، بالکل شیر کی طرح ہر طرح ہر طرف. آپ نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا شاید نہیں ہوگا، جب میں آزاد تھا تو میں کس طرح قافلوں میں گھومتا تھا، میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں جو ایک کو انگلی میں لے کر اس کو گھماتا رہوں، نہ میں تو اس کا بہت پرانا مخالف ہوں اس ترکیب کا. میں تو کبھی اس کے کندھے میں ہاتھ رکھتا، کبھی دو تین تین چار چار کے کندھوں میں ہاتھ رکھ لیتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا انفرادی کوشش کرتا، پھر ان سے کسی طرح کوئی چپک بھی جاتا تھا تو اس سے کسی طرح حکمت عملی سے ہاتھ چھوڑا کر پھر ہاں بھائی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی، اچھا آپ ملیر کے ہیں ماشاء اللہ، اچھا پھر ملیر والے نے تھکا دیا تو اچھا ماشاء اللہ آپ کورن کی 6 نمبر کہیں گے نہیں، السلام علیکم ماشاء اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ. میں قافلے میں اس طرح جب بالکل آزاد شروع کی بات کر رہا ہوں، کیوں میں نے کہا نا مجھ پر جنون ایک پاگل پن تھا کہ مجھے سب کے دلوں میں اترنا چاہیے تاکہ یہ میری تحریک چلے، اور کس طرح چلے بس جو ترکیب سمجھ میں آتی تھی میں کر گزرتا تھا. تو میں نے الحمدللہ حجرے میں بیٹھ کر کمرے میں بند ہو کر کام نہیں کیا، الحمدللہ لوگوں کی صفوں میں گھس کر الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے، الحمدللہ ہر طبقے میں گھس کر کوشش کی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک بار اجتماع ہوا تھا، یوں تو لوگ مجھے بہت جاننے لگے تھے، ایک بار اجتماع ہوا تو میں نے دیکھا کوئی مجھے لفٹ نہیں کرا رہا تھا، کافی لوگ جمع تھے، شاید مجھے جانتے نہیں ہوں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لفٹ نہیں کراتے تو اپنے ان کو لفٹ کرائیں گے. عموماً یہ ہونے لگا تھا کہ لوگ مجھ سے آ کے ملتے تھے تو میں جا نہیں پاتا تھا, کوئی نہیں آیا تو میں نے کہا اپنے اٹھتے, تو میں لوگوں کے درمیان دھم کر کے السلام علیکم کر کے بیٹھ گیا. تو حاجی صاحب ماشاء اللہ ان شاء اللہ حاجی صاحب خیریت ہے, کہاں سے آئے, تعارف ترکیب بن گئی, دوستی کر دی میں نے حاجیوں سے. تو یہ کہ وہ بولتے ہیں نا شرم کرے بھوکا مرے, تو اپنی بھوک سنتوں کی ہے, مدنی کام کی ہے, بھوکا مرنا نہیں ہے. جتنا مدنی کام ہو سکتا ہے کر ڈالنا ہے, زندگی مختصر ہے. تو لوگوں کی صفوں میں گھسو گے تو ہوگا ان شاء اللہ, ورنہ آپ وہ ایک کندھے پہ رومال رکھ کر وہ روایتی انداز میں ٹہلتے ہوئے یار السلام علیکم تو جواب بھی وعلیکم السلام بن نہیں پڑ رہا, یا وہ اپنے نزاکت کے انداز میں شریف کر کے آگے چلے گئے, تو اس طرح تھوڑی کام ہوگا. نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیر, نہیں سمجھا, نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کمرے میں شجر اسلام کو نہیں سینچا بلکہ میدان کربلا میں پورے خاندان کو لے کر پہنچ گئے. تو نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیر. تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.